أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bu akşamki dersimiz İnfitar suresi. Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi ama ismini yanlış yazmışlar mealde. Hakka diye yazmışlar, infitar olması lazım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İzes semâun fatarat. Gök yarıldığı zaman. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ Yıldızlar döküldüğü zaman, dağıldığı zaman. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Denizler açıldığı zaman. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Kabirdekiler dışarı çıkarıldığı zaman. İşte o zaman alimet nefsun ma kaddemet ve akharat. Her nefis önceden ne yapmış, neyi geriye bırakmış iyice öğrenecektir. Şimdi burada infitar kelimesi var. Bir de fatara kelimesi var. Fatara kelimesi yarattı. İnfitar da tam onun zıttı. Yani aynı kökten geliyor Arapçada. Fatara, infatara. Fatara yardı, infitar da yarıldı demek aslında. Burada enteresan bir durum var. Tabii bunu genellemek mümkün mü değil mi onu bilemiyorum. Onu ancak uzmanları söyleyebilir. Bölünmeyle çoğalma var. Yani her şey bölünmeyle çoğalıyor. Yerde ne olursa olsun gökler ve yer de o şekilde yaratılmış. Onun için orada fatara kelimesi kullanılıyor. Fatırus semavati vel art. Göklerin ve yerin fatırı kullanılıyor. Yani bölerek çoğaltan. Onun için bu bölünerek çoğalan sisteme fıtrat deniyor. Kainatta geçerli olan tüm sistem bölünerek çoğalma esasına göre hareket ediyor. Şimdi bu ayetten anlıyoruz ki bunun sona ermesi de bölünmeyle oluyor. Şimdi yer yaratılıyor, gökler yaratılıyor. Gökler yarıldığı zaman, hatta buna yırtıldığı zaman da denebilir. Yani şimdi şöyle bir örtü düşünün, daire şeklinde ya da işte tam bir küre şeklinde bir örtü düşünün ya da bir top düşünün, top. Topu üst tarafından yarıyorsunuz. Yardığınız zaman açılıyor. Sonra onu iki ucundan dürüyorsunuz. Topun içerisinde yıldızlar olsun. Onu dürdüğünüz zaman o yıldızlar da yerinden dağılacaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki yıldızlar birinci kat semada. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ diyor Allah-u Teala. En yakın göğü yıldızlarla süslemişizdir. Dolayısıyla yıldızlar birinci kat semada. İşte o yırtılma يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ İşte kitaplar için kağıtların rulo haline getirildiği gibi gökleri de öyle rulo haline getirdiğimiz gün. Hani şeylerde matbaaların önünde görürsünüz rulo kağıtlar. Onlar açılır, basılır. İşte gökler öyle o hale getirilecek. Şimdi o hale getirilince ne olacak? Demek üst üste sarılacak. O zaman o birinci kat semadaki yıldızlar arada kalacaklar. Güneş de öyle. Zaten bir önceki surede de bunu gördük. İdeşşemsü kuvvirat. Ki aynı şeydir. Gök yarılıp da sarıldığı zaman güneş de etrafına sarık sarılmış olan, bez sarılmış olan o takkeye benziyor. Öylece tamamen sarılmış ve bürünmüş hale gelecektir. Şimdi demek ki bu gökler yarılıyor. Fakat yere bir şey olmuyor. Her defasında tekrarlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzü gök cismi sayılmıyor. Çünkü sürekli gökler ve yer diye anlatılıyor. Gökler ve yer. Ama astronomide yeryüzü gök cisimlerinden küçücük bir cisim. İşte deniyor ki şu kadar güneş sistemi var, bizim sistemimiz gibi şu kadar milyon, milyar neyse bir takım rakamlar söyleniyor. Bu rakamları söylerken önce bir varsayımdan hareket ediyorsunuz. Çünkü hiç kimse şu kainata bir de çıkıp bir dışarıdan bakayım demiyor. Yani şu evin içinde otururken evin dışını tarif etmeye benziyor. Kimsenin gidip pencereden bakma hakkı da yok. Bir takım tahminlere göre hareket ediyor, bir şey yapıyorsunuz. Halbuki en akıllısı, en akıllıcası, mesela bu evin bir planı varsa elinizde, plana göre hareket edersiniz. Bir de çevre planı varsa ona bakarak çevresini belirlersiniz. İşte kainatın planını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Çevresinin planını da gene Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. O zaman en akıllıca iş göklerle ilgili, yerle ilgili bilgiyi Kur'an-ı Kerim'de belirtilen temel üzerine oturtmaktır. Şimdi dikkat edin bakın اِذَا السَّمَاءٌ فَطَارَتْ gök yarıldığı zaman وَاِذَا الْكَوَاكِبٌ تَثَرَتْ yıldızlar dağıldığı zaman çünkü o artık o aradaki çekim durumu da kayboluyor. O denge bir bozuluyor. Bozulduğu zaman yıldızlar arada sanki bir şeyin içerisine dürümün içerisine bir şey sarmışsın gibi öyle oluyor. Şimdi göklerde bu olurken yerde ne oluyor? Yerde şu oluyor: ve izel biharu fuccirat. Denizler açıldığı zaman. Şimdi buna nasıl bir mana vereceğiz? Şimdi fecara kelimesi açılma manasına geliyor. Sabahleyin tan yeri açılır. İşte ona fecr deniyor. Ne oluyor orada? Adeta böyle kapalıyken yavaş yavaş açılan bir ışık gibi, değil mi? Böyle inceden kalına doğru gidiyor. Mesela yerden suyun kaynamasına da aynı kelime kullanılıyor. Toprak açılıyor orada ve su oradan çıkıyor. Şimdi bunu nasıl tabii şey yapacağız? Tahmin yürütülüyor. Diğer ayet kelimelerle de birleştirdiğiniz zaman yerden bir ateş çıkıp da denizler kaynatılıyorsa, bu aşağıdan o ateş çıkarken, yani o yanardağın patlaması gibi ateş çıkarken, ister istemez denizde bir açılma olacaktır. Yani o sular karalara gidecek ki, işte biz tsunami diye bir olayı öğrendik son birkaç senedir. Öyle bir açılma olabilir. Şu da olur: denizleri birbirinden ayıran o kara parçalarının açılması da olabilir. Denizler birleşerek tek bir deniz haline de gelebilir. Bütün bunlar da olabilir. Ama burada size asıl dikkatinizi çekmek istediğim şu: göklerde bütün bu olaylar olurken yeryüzü yerinde duruyor. Yeryüzünde olan sadece dağların yürümesi, işte denizlerde bir takım kaynaşmalar, denizler arasındaki engellerin kaldırılması, dağların yürümesi sebebiyle ve izel ardu muddet, yeryüzü uzatıldığı zaman, çünkü dağlardan bir kısmı denize dökülünce yerde uzama oluyor. Mesela biliyorsunuz Boğaz'da bir bölüm dolduruldu. Eskiden tek yol varken şimdi gidiş geliş yapıldı ama ikinci yol doldurulan kısımdan elde edildi. Kartal sahillerinde de birçok yerler dolduruluyor. Şimdi siz o arkadaki dağların gelip de Marmara Denizi'ne döküldüğünü düşünün. O zaman belki Marmara Denizi'nin tamamı dolar. Öbür taraftan Karadeniz'deki dağların Karadeniz'e döküldüğünü düşünün. Karadeniz'in büyük bir bölümü dolar. Aynı şekilde işte okyanuslara falan giden dağlar. Dolayısıyla karaların boyu uzuyor. Denizler demek ki daha bir dar bir alana sıkışmış oluyor. Ve izel ardu muddet dendiğine göre ayet-i kerimede. Yani yer uzatıldığı zaman. Evet. İşte o gökler dürüldüğü zaman gökyüzünde güneş yok, yıldızlar yok, hiçbir şey yok. Ama insanlar yeniden dirilmiş. O zaman yeri ne aydınlatıyordu? Allah'ın nuru. Ve işrikatil ardu ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. Yeryüzü Rabbinin, sahibinin aydınlığıyla aydınlandığı zaman. Yani şu bildiğiniz geleneksel olarak aydınlanma yok. Ha, onlar tekrar oluşacak. Tekrar oluşacak ayet-i kerimelerde. Ama o hesap günü bu yok. Onun için ve idel kuburu bu'tirat, kabirler içerisindekilerini dışarıya çıkardığı zaman. Bu ba'tere kelimesinin iki kelimenin birleşmesinden oluştuğunu söylüyor Ragıb el-İsfahani. Birisi ba's, birisi de uthira, ethera kelimesinden oluşmuş. Yani öne çıkmak, ayağa kalkmak, dirilmek anlamlarına geliyor. İşte kabirdekilerin oradan, hakikaten bunların hepsi oluyor. Kabirden ayağa kalkıyor insanlar. İşte öne biraz, belki kabrin belki bir adım önüne çıkıyorlar, bilmiyoruz tabii. Nasıl oluyorsa onu Allah bilir. Kabirdekiler kalkıyor. Çünkü kabir, yani bir insanın, ölen bir insanın kabre gömülmesiyle bir çiftçinin bir fasulyeyi toprağa gömmesi arasında bir fark yoktur. Fark nedir? Fasulyeyi kefenlemezsiniz. Namaz kıldırmazsınız. Fasulye için namaz kılmazsınız. Şey yapmazsınız yani. Aynı şeydir. Açarsınız toprağı, koyarsınız içerisine, üzerini örtersiniz. Ya, yapılan işlem aynı işlemdir. İşte nasıl o fasulye o toprağın içerisinden bitiyorsa insanoğlu da o şekilde oluşacak. Tabii insanoğlunun o şekilde oluşması çok uzunca bir zaman. Ayetlerden anladığımıza göre 50 bin yıl kadar sürecek bir zaman. Bu zaman zarfı içerisinde bir sürü işlemler oluyor. İşte denizler geliyor. Belki yeryüzü tamamen bataklık haline geliyor. Bataklıkta Allah-u Teala'nın koyduğu nice kanunlar var. Biz bilmiyoruz tabii. Bir toprağın içerisinde o kadar kanun gizlemiş ki Cenab-ı Hak, milyonlarca kanun gizlemiş. Onun içerisine aynı toprağa biber atıyorsanız biber bitiyor, domates atıyorsanız domates bitiyor, fasulye atıyorsanız fasulye bitiyor, buğday atıyorsanız buğday bitiyor, çiçek atıyorsanız çiçek bitiyor. Hepsinin formülü orada var. O zaman bu şunu gösteriyor. Demek ki insanın bitmesi için de formül orada var ama şartlar oluşmuş değil. Çünkü şartları oluşturmazsanız toprağa attığınız bu tohumların hiçbirisi bitmez. O şartların oluşması lazım. İşte öyle anlaşılıyor ki ahirette şartlar oluşuyor. Şimdi insanlar için kabul edilmesi en zor şey babasız dünyaya gelme olayıdır. Hadi toprak analık vazifesini yapar. Ya baba kim olacak dersiniz. Çünkü biz bu dünyada insanların bir anneyle bir babanın birleşmesiyle, ikisinin tohumunun birleşmesiyle dünyaya geldiğini biliyoruz biz. İşte Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ı babasız olarak dünyaya getirerek anne baba olmadan bunun olabileceğini bize göstermiş. Ve Zuhruf suresinde demiş ki ve innehu le'ilmun lissa'a. Yani İsa'nın aleyhisselam babasız dünyaya gelmesi o kıyamet saati için gerçek bir bilgidir. Yani düşünürseniz, çünkü insanların zihnindeki asıl soru bu. Babasız dünyaya gelebildiğine göre bu olur demektir. Ha, şimdi birkaç yıldır kopyalama denen olay ortaya çıktı. İnsanlar artık küçücük bir DNA parçacığından kopyalamalar yapabiliyorlar. Bütün özelliklerini öğrendi insanlar bunun olabileceğini. Ama işte birkaç yıla kadar kimse bunu bilmiyordu. Allah-u Teala onu gösteriyor. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاءَ İşte orada toprak ana rahmi görevini görüyor. İnsanoğlunun vücudu toprakta büyüyor ama öylesine büyüyor ki artık tam bir vücut, yani çocuk olarak dünyaya gelmiyor. Yetişkin olarak kalkıyor. Şartlar o şekilde oluşturulmuş. Yetişkin olarak kalkıyor. İşte ayağa kalkıyor. Namazda ayağa kalkmaya ne diyorduk? Kıyam. İşte o olaya da kıyamet deniyor. Ayağa kalkış olayı. Evet, bak Enes Hoca orada güzel bir şey, inceliği hatırlattı. Orada sondaki kıyamet diye te ilave yapıyoruz ya, kıyam. Şimdi Arapçasını bilenler varsa, Arapçada ki o kıyameh denir duruşta, te diye okunmaz. Te vardır ama okunmaz. Biz Türkçe'de okuyoruz onu, kıyamet diyoruz. Yani biz bir araba kıyamet deseniz bu ne diyordur? Evet, orada ta olduğunu bilir de okunmaz. Kıyamet diye okunur. Onun bu kelimeye kazandırdığı bir anlam var. Kıyamdan farklı olarak. Bir dört rekatlık namazda kaç kere ayağa kalkıyoruz? Dört kere kalkıyoruz. Dört tane kıyam var. İşte öldükten sonra bir tek kıyamın olduğunu göstermek için o te ilave edilmiştir. Yani gene ayağa kalkma ama ikincisi yok bunun. İkincisi yok. Tek bir kıyam var. Onun için adına kıyamet deniyor. Bir tek kalkış. Çünkü tekrar ölüp de toprak olma yok artık. Ayet-i kerime neydi? Fiha tahyavne Tamam, bir başka ayet daha vardı. Ondan karıştırıyor muyum diye düşün. Tamam. Minha halaknakum gibi ondan karıştır. Fiha tahyavne, yeryüzünde yaşarsınız. Ve fiha temutune, yeryüzünde ölürsünüz. Ve minha, yine bu topraktan tuhrucun, çıkarılacaksınız. Bir başka ayette minha halaknakum, sizi topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum, sizi bu toprağın içine iade edeceğiz. Tekrar toprak olacaksınız. Ve minha nuhricukum, yine bu topraktan sizi çıkaracağız. Tareten uhra, bir başka kere daha, bir kere daha yani. İkinci keresi yok. Dolayısıyla o reenkarnasyon falan mümkün değil. Bir kereliğin. Bir kere daha yeri topraktan çıkarılacaksınız. Şimdi aslında bizler yeryüzünde birer bitkiyiz. Biz de bitkiyiz. Ama diğer bitkilerden farklı olarak biz ağızdan besleniyoruz. Ayaklarımızdan beslenecek olsak farklı olurdu. Onlar köklerinden besleniyor, biz ağızdan besleniyoruz. Bizim bitki olduğumuzu gösteren ayet hangisiydi? Arada sırada imtihan etmem lazım. Abdurrahman Hoca, sen bir tane not defteri hazırla da şuraya sorulara cevap verenlere göre işaretler koyalım da hiç olmazsa karne veririz sonuçta. Hatırlıyor musunuz? Neydi? Yok yok, bizim bir bitki olduğumuzu ifade eden bir ayet var. O halk arasında var. Bir ipucu versene diyeceksiniz değil mi? Vereyim. Ve embetekum ve vallahu embetekum minel ardi nebata. Söyleyince hemen, ipucu verince hemen buluyorsun değil mi? Nuh suresi 17. ayetmiş. Vallahu embetekum minel ardi nebata. Allah sizi topraktan bir bitki gibi bitirdi. Hı? Ha, sen de öyle diyordun değil mi? Tabii. Efendim? Nebat olarak bitirdi. Onu biz gibi öyle tercüme ediyoruz. Bir nebat olarak, bir bitki olarak bitirdi. Tam manası o. Sizi yeryüzünde embetekum minel ardı nebaten, bir bitki olarak bitirdi. Biz de topraktan yaratılmışızdır. Bizi farklılaştıran neydi? Ruh taşımamızdır. Başka bir şey yok. Dolayısıyla o bizim bütün parçacıklarımız toprakta, kainatın yaratıldığı günden beri zaten var. Yani yeryüzünün yaratıldığı günden beri hepimizin parçacıkları toprakta var. Onun için Allahü Teala diyor ki hel ete alel insani hinun min ed-dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçti. Hiç böyle kendisinden bahsedilecek bir tarafı yoktu yani. Hiçbir şey yok. Var parçacıklar, hepsi yeryüzünde. Ama bizim hiçbirimiz yoktuk mesela. Sonra onlar birleşti çok değişik yerlerden. Yani insanlar diğer bitkiler gibi değil. Sofranıza bakın. Bir gün, bir anda sofranızda bulunan yiyeceklere bakın. Mesela az önce dışarıda pilav yediniz. Pilav kim bilir Türkiye'nin neresinden gelmiştir değil mi? İçerisinde et var. O nereden gelmiş? Onunla tuz var. Tuz nereden gelmiş? Yağ var, yağ nereden gelmiş? Ayran içtiniz, o nereden gelmiş? Biraz sonra fuhaşa ikram edilecek, onun parçacıkları nereden gelmiş? Bitkiler öyle değil. Bitkiler tek bir noktadan besleniyorlar. Ama biz öyle değil. Biz dünyanın her tarafına besleniyoruz. Onun için bitkilerde işte tropikal bitkiler, bilmem işte kuzey kutupta yetişen bitkiler falan diye bölgelere göre ayırıyorsunuz ama insanoğlu dünyanın hemen değil, her yerinde yaşayabiliyor. Kısa bir adaptasyon süreci geçiriyor ve alışıyor oraya. Yaşıyor. İşte hepimiz de bu topraktan besleniyoruz. Bitkilerde, hayvanlarda, bizde. Ama biz, bizi onlardan farklılaştıran taşıdığımız ruhtur. Ve o ruh, ruhun fonksiyonlarıdır. İşte yeniden diriliş, bir fasulyenin tekrar bitmesi gibi olacaktır. İşte insanın vücudu oradan kalkınca sura üflenecek. Sura üflenmesiyle bütün ruhlar gelip vücuda girecek ve iden nüfusu zuvvicet. Yani ruhla beden eşleştiği zaman. İşte o zaman insanlar uykudan uyanmış gibi kalkacak. Men ba'atena min merkadina diyecek. Bizi uykumuzdan kim uyandırdı diyecek. Evet. İşte o gün, ayağa kalktığımız gün, alimet nefsun ma kaddemet ve ahharat. Her bir insan neyi göndermiş, neyi geriye bırakmış öğrenecektir. Çünkü ne yaptıysak bizimle beraber geliyor, değil mi? Hepsi defterde kayıtlı. Kullu şeyin fealuhu ve kullu şeyin fealuhu fi zubur. Evet, yaptıkları her şey defterlerdedir. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Ya şu deftere bak. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini kaydetmiş. Ya bir takım planlarım vardı, aslında şunu bunu yapacaktım. Hacca gidecektim, işte şunu yapacaktım. Onların hiçbirisi yok. Dolayısıyla eğer bir hayır yapmayı düşünüyorsak onu hemen yapalım. Çünkü yarın çok geç olabilir. Hemen yapalım. Allah'ın emirlerini hemen tutalım. Fakat insanlar tam tersini yapar. Önce günah işleyelim de nasıl olsa ilerisinde sevap işleriz. Sanki ömür bitmezmiş gibi. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla alimet nefsun ma kaddemet ve ahharat. Her insan neyi yapmış, neyi de geriye bırakmış, onun hepsini o gün öğrenecektir. O gün bize çok yakın, biliyorsunuz. Ne kadar yakın Ömer Bey? Heh, bir uyuyup uyanıncaya kadar. Burada ben dinlerken hiç uyuduğun oldu mu? Maşallah. Geçen hafta uyuyanlar vardı ama. Şimdi o uyuyanlar ayrandan dolayı uyuyanlar gözlerini açtığı zaman mahşer yerinde açabilir. Çünkü mahşer yeri bizim gözü açıp kapayacağımız kadar bize yakın. Yani uyuduğumuz zaman ne yapıyoruz? Gözümüzü kapatıyoruz. Uyanınca açıyoruz. Bu açıp kapanmaya lemhum bil basar deniyor, değil mi? Öyleydi. Lemhum bil basar. Yani şöyle bir göz atma, şey yap. Biz göz kırpıyoruz. Yok, o göz açıp kapmaya. Ama ondan sonra ve ma emru saati illa kelemhin bil basar. O kıyamet işi bir göz açıp kapayacak kadardır. Çünkü öldüğün zaman gözünü kaparsın, uyandığın zaman açarsın. Gözünü kapamayla açma arasında ne kadar zaman geçtiğini bilemediğin için şaşırır kalırsın. Dolayısıyla işte uyku bize ne kadar yakınsa, ki onu biz her an yaşıyoruz, ölüm de o kadar yakın. Uyku geldiği zaman engel olabiliyor musunuz? Ne yaparsan yap. Engel olamıyor, uyuyoruz. İşte ölüm de anında gider. Ya eyyuhel insan, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Sana bu kadar ikramı olan Rabbine karşı seni aldatan ne? Düşünsene, neye sahipsen hepsini Allah vermiştir. Günahı da Allah'ın verdiği imkanlarla yapıyorsun. Sevabı da. Sahip olduğun her şeyi Allah vermişken, Allah'tan başkasına nasıl kulluk ediyorsun? Seni neye dayanarak bu aldanma içerisine giriyorsun? Niye Allah'a karşı cimrilik yapıyorsun? Neden Allah'a karşı nankörlük ediyorsun? Sahip olduğun her şeyi veren Allah'ın emrini tutmaya karşı seni aldatan ne? اَلَّذ۪ي خَلَقَكْ Seni yaratmış olan o. فَسَوَّاكَ Eşitlemiş olan o. فَعَدَلَكْ Dengeni kurmuş olan o. Şimdi burada yaratılışın üç safhasından bahsediliyor. Bunların üçü de Anarhamide geçen safhalardır. Birincisi o topraktan başlayıp vücutta organlar oluşuncaya kadar geçen safha. Halk kelimesi şekil verme manasındadır. Şekil verme. Aslında yoktan var etme değil halk. Evet, yoktan var etme ama bizim anladığımız manada değil. Biz şimdi her şeyi böyle olağanüstü, adeta bir sihirbaz gibi böyle bir DNA'yı çeviriyor, şurada şu çıkıyor. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın kanununda bu yok. Allah her şeyin kanununu koymuş. İşte o değişik şeylerden gelip birleşerek yeni bir şekil oluşuyor. İşte onun adına halk deniyor. Onun için İsa aleyhisselam ve inni ahluku minattini keheyetittayr. Ben çamurdan yaratırım diye tercüme ediyoruz. Bir kuş şekli gibi. Aslında yaratırım değil, bir çamuru alırım, kuş şekli veririmdir. Onun asıl manası o. فَاَنْفُخُ ف۪يهِ Ona üflerim, فَيَكُونُ تَيْرًا بِيَدِنْلَهِ Allah'ın izniyle o kuş olur. Onu kuş yapan Cenab-ı Hak'tır. Ama çamuru kuş şekline getiren kim? İsa aleyhisselam. Şimdi bizim ana rahminde geçirdiğimiz üç safha var. Birincisi halk safhası. Halk diye geçiyor burada yani ayette. İkincisi tesviye. Tesviye ne demek? Ana rahminde yaratılışın tamamlanması demektir. Yani insanlardaki organların tamamının ana rahmindeki ceninde oluşmuş olduğu zamandır. Diğer insanlarla şekil bakımından eşitlenmiş oluyor. Onda da iki tane kulak var, iki tane göz var, burun var. Baktığınız zaman bir insanda ne varsa onda da o var. Ne, hangi sürede oluyordu bu? 16. haftada tamamlanmış oluyordu. Ayetlerde baktığımız zaman. 15 veya 16. Ayetlerden ikisini de anlamak mümkün. Zaten bu konuda detaylı bilgi edinmek isteyenler bizim internet sitesinde ilgili sohbeti dinleyebilirler. Ondan sonra bu tesviye safhası, halk safhası, tesviye safhası, bir de adelek dediği tadil safhası, dengeleme safhası. Yani şimdi görünüş bakımından diğer insanlarla aynısınız ama içerik bakımından insanlara benzer tarafınız yok. O neyle oluşuyor? Ruhun üflenmesiyle. Ruh da üflenince 16. haftasında çocuk tam bir insan oluyor. Tamı tamına bir insan. Artık ondan sonra üzülür, sevinir, annesinin sevinmesiyle sevinir, annesini dinler, annesinin neşelenmesiyle neşelenir falan. Etraftaki konuşmalar, şunlar bunlar, tam bir dinlemeyi öğrenir. O zamana kadar işitiyordu, o andan itibaren dinlemeyi öğrenir. O zamana kadar bakma özelliğine sahipti, o andan itibaren görme özelliğine sahip olur. O ana kadar kalbi sadece bir kan pompalayan bir şeydi. O andan itibaren artık bir karar merkezi haline gelir. Üzüntünün, sevginin, nefretin bir şey merkezi haline gelir. İşte bu üç safa ana rahminde geçiyor. Allahü Teala bu üç safa diyor ki bak seni bu hallere getiren benim diyor. Fi ayyi suratin ma şa'a rakkabek. Allah hangi surette oluşturmuşsa sizi o surette düzenlemiştir. Şimdi bakın yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar da insan şekli vardır. Hiç kimsenin hiçbir şeyi hiç kimseye benzemiyor. Biz şimdiye kadar zannediyorduk ki sadece parmak izleri benzemez. Meğer öyle değilmiş. Bir saç parçasıdır, ne bileyim bir tokalaşıyorsunuz bir adamla. Orada şey yapsalar, araştırma yapsalar kiminle tokalaştığınızı tespit edebiliyorlar. Çünkü sizden bir takım maddecikler o adamın eline bulaşıyor. Bir kişiyi şöyle yapıyorsunuz, buraya kim el vurmuş belli oluyor. Her şeyimiz farklı. Ama bir taraftan da baktığımız zaman hepsi birbirine benziyor. Şurada bulunan herkesin sahip olduğu organlar aynı. Ama herkes birbirinden farklı. Bu Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kuvvetini gösteriyor. Her bir insan için ayrı ölçüler koymuş. Ayrı ölçüler koymuş. Onun için de zaten Cenab-ı Hak şeyde onu halakahu fekaddarahu ayetiyle belirtiyor. Yarattığı ve ölçülerini belirledi. Herkesin ölçüsü farklı. Ha, mesela kar taneciklerinden çekmişler filmini, internette gördüm geçen de arkadaşlarla baktık. İnsan hayran kalıyor. Bir kar tanecinin üzerindeki sanat şaşırtıyor. Ama öbürü ona benzemiyor. Aynı anda milyarlarca kar yağıyor, hepsi birbirinden farklı. Acaba diyorum, bilmiyorum, bilmeden söylüyorum, acaba bütün mahlukat böyle mi? Tabi müthiş bir güç. E bakın bu kadar her şeyinizi ona borçlu oluyorsunuz. Bütün kainatı yaratan o. Sizi yoktan var eden o. Yarın tekrar yok edecek ve tekrar diriltecek olan o. Siz ona kul olmuyor, başkasına kul oluyorsunuz. Onun dediğini yapmıyor, başkasını yapıyorsunuz. Mesela şimdi şu anda Türkiye'de İslam dinine alternatif bir din oluşturulmaya çalışılıyor bazıları tarafından. Laiklik adında bir din oluşturuluyor. Bu dinin emirleri İslam'ın yasakları. Bu dinin yasakları da İslam'ın emirleri. İslam neyi emretmişse laikliğe aykırı. Neyi yasaklamışsa laikliğin uygun gördüğü şey. Şu anda oluşturulmaya çalışılan böyle bir din var. Şimdi bu insanlara sorsanız hepsi de kendilerinin Cenab-ı Hakk'ın kulu olduğunu söyler. Ama burada bizim sözümüz geçer, Allah'ın sözü geçmez diyor. Ya neyine dayanıyorsun? Neyin var? Ayağa kalkar oturamazsın, oturur kalkamazsın. Nefesini alır bir daha veremezsin. Bütün bunların sahibine nasıl hesap vereceksin yarın? Kella, hayır. Bel tükezzibune bittin. Siz din karşısında yalan söylüyorsunuz. Yani yaptıklarınızın hesabını vermeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama bunun böyle olmayacağını da bilirsiniz. Din kelimesi ile deyin kelimesi aynı köktendir. Deyin ne demek biliyor musunuz? Borç demektir. Din de öyle. Din, yani biz sahip olduğumuz her şeyi Allah'a borçluyuz ya, Allah'ın kuluyuz. Yani kölesiyiz. bu kölelik gereği Allah'a bir borcumuz var. Bu borcumuzu ödememiz mümkün değil bir kere. Yani biz bir bardak suyun karşılığını ödeme imkanına sahip değiliz ama Allah birkaç tane davranışla bunu ödemiş kabul ediyor. Hatta mükafatlandırıyor. İşte din bu borcu ödeme yolu. Yani onun için borç kelimesiyle aynı. Din bu borcu ödeme yolu. Yani Allah'ın bize verdiği bu kadar sonsuz nimetler karşısında bizden alacağı şeyler. Alacakları. Bunun bir de hesap kesim zamanı var. İşte ahiret. Şimdi herkes bilir ki, bu dünyada herkes bilir ki kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Ondan dolayı en inançsızı da ona bir kötülük yapın der ki gün gelecek ben bunun hesabını senden soracağım göreceksin der. Ne zaman soracaksın? Gün gelecek soracağım göreceksin. Bir iyilik yapsa da bilinmezse de diyecek ki bak benim yaptığım iyilik bir gün ortaya çıkacak göreceksin. En inançsız da bunun mutlaka olması gerektiğini bilir. Peki neden hesaba yanaşmaz? Çünkü aman ya Rabbim bir de hesap olursa yandık. İnkar et kurtul. İnkar edince kurtulma oluyor mu? Hani adama sormuşlar nasılsın demiş borçları inkar ederi çok rahatladım demiş. Yani borçları inkar ettiğin zaman rahatlayabiliyor musun? İnkar etmek çare mi? Hele Allah'a karşı nasıl inkar edeceksin? Çünkü Allah bütün davranışları kaydediyor, senin karşına koyuyor. Hadi buyurun. Bak işte şunlar borçlar. Şunlar da senin alacak hanen. Karşılaştır bakalım. Alacaklı mısın, borçlu musun ortaya çıksın. İşte yevmiddin denmesinin sebebi bu. Borç günü. Yani hesap kesim günü diyebilirsiniz bunu. Hesapların kesildiği gün. Şimdi herkes böyle bir günün olması gerektiğini bilir. Ama herkes bir kere şu konuda bunu sık sık size tekrarlamam gerekiyor. Çünkü çok önemli bir konudur. Yeryüzünde kainatta geçerli kanunların insan hayatına yansıyan kısmının adı dindir. Dolayısıyla İnsanların fıtratında yaşadıkları hayatla Allah'ın onlardan istedikleri hayat arasında birebir uyum vardır. İnsanlar yaşadığı hayatın kötülüklerini çok iyi bilirler. Şimdi mesela bir sarkım üzüm. Onu yersiniz güzel, gayet iyi. O üzümden suyu sıkar içersiniz. Bu da çok güzel. Hiç de bir zararı olmaz insanlara. Ama insanları uyuşturmak isterseniz o üzümü bozmak zorundasınız. Üzüm suyunu bozmak zorundasınız. Onu şarap yapacaksınız. Vereceksiniz adam içecek. İçtiği zaman da o şarabın fıtratı bozulduğu için yani o üzüm suyunun o da gittiği mideyi de bozacak. Aklı da bozacak her şeyi de bir fesat meydana getirecektir. Onun için yeryüzünde şarabı çok seven insanlar bile bunun iyi olduğunu savunamazlar. Savunamazlar. Yani her insan işlediği suçun farkındadır. Ama her insan. Çünkü Allah insana öyle bir şey koymuş ki öyle bir vücut vermiş ki yaptığın doğru mu yanlış mı bunu anlayabiliyorsun. Dolayısıyla yanlış yapanlar bunun mutlaka bir gün hesabını vereceklerini gayet iyi bilirler. Ama Allah'a karşı hesap veremeyeceklerini düşündükleri için yalan söyleyerek bu işten kurtulacaklarını zannederler. Şimdi mesela hemen sol sayfaya bir bakın. Diyor ki şimdi اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَيْلٌ يَوْمِيَدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Bu 10. ayet. Mutaffifun suresi. O gün o yalancılara, yalancıların vay haline. çekecekleri var. اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ Bunlar hesap gününe karşılık, hesap günü karşısında yalan söylerler. Peki kim yalan söylüyor? وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِينَ Hesap günü karşısında yalan söyleyenler sadece şunlardır. Saldırgan ve günaha dalmış kişiler, başkaları değil. İnkar ederek kurtulacağını zanneder. Yani şöyle siz arada sırada kendinizi bir dinleyin. Vicdanınızla baş başa kalın. Başkaları size iyi dese bile siz ne mal olduğunuzu gayet iyi bilirsiniz. O zaman bir an önce Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yüzümüzün kızarmayacağı bir hale gelmeliyiz. Allah-u Teala öyle merhametli ki borçların ne kadar çok olursa olsun ona yönelip ya Rabbi ben ettim sen etme beni affet dediğin zaman tüm borçları siliyor. Ne olursa olsun. Mesela hiç affetmediği günah şirktir. Allah'a yöneldin ya Rabbi beni affet dedim onu da siliyor. Hangi günah işlemiş olursan olsun o siliyor. Başka ne yapıyordu? Bir de o günahları sevaba çeviriyor ayrıca. Daha ne istiyorsun? وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Şu da bir gerçek. Sizin üzerinizde koruyucular vardır. Allah herkese koruma vermiş. Bakın Türkiye Cumhuriyeti çok az insana koruma veriyor. O korumalar da her an yanında bulunamıyor. Ama Allah her insana 24 saat koruma veriyor. Her insana. Ve bu korumalar aynı zamanda kiramen katibin. Değerli yazıcılardır. Sürekli kayıt tutuyorlar. Sürekli kayıt tutuyorlar. يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ Hep sizinle beraber olduğunuz için, oldukları için ne yaptığınızı biliyorlar. Ama bakın şu çok önemli. O yanımızda görevli melekler yaptığımızı biliyor. Yapacağımızı değil. Kalbimizde olanı asla bilemezler. Yanımızdaki melekler. Çünkü ayet Allah-u Teala مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ İlla ledeyhi rakibun atid. Ağzından bir söz çıkmaya görsün. Hemen yanında onu kaydedici bir gözetici vardır. Ama çıkmadan bilmez. Dolayısıyla kalpte ne var ne yok onu sadece Allah bilir. Ne peygamberimiz bilir ne de bir başkası. Ondan dolayı Allah-u Teala peygamberimize diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem inneke la tehdi men ahbebte وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْتِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Sen sevdiklerini yola getiremezsin. Ama Allah gayret gösteren kişiyi yola getirir. Niye? Çünkü kimin hidayete gelmek için gayret gösterdiğini o bilir. O gayret içten olur. Dıştan olmaz. Sen insanların kalbini bilemezsin ki bu adam mümin, bu adam kafir diyesin. İman da kalpte. Ama Allah bilir. Ha. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Bir kişinin Müslüman olmasını Allah'tan başka kimse bilmiyor ya. Bir kimse de imanı yaratacaksa yaratmadan önce meleklere emir veriyor, yazdırıyor. Allah emir verdiği için melekler biliyor. Yoksa kalbinden haberdar oldukları için değil. Ondan dolayı Allah-u Teala ne diyordu? وَمَا كَانَ نَفْسٍ وَمَا كَانَ نَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir nefsin Allah'ın izni olmadan inanması söz konusu değil. İzin neydi? Ezan gibi neydi? Bildirme. Allah bildiriyor izin. Meleğe diyor ki, yani daha iman oluşmadan adam o tarafa yönelmiş ya belli, Allah biliyor adamın kalbini. Meleğe diyor yaz, bu adam mümin oluyor. Yaz dediği an meleğin haberi oluyor. Yoksa kalpte olandan haberi yok. Dolayısıyla o kişi mümin olduğu an melek onu biliyor. Ama Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Yoksa kendisi bilemiyor. Ve bu insanda müthiş bir hürriyet oluşturuyor. İnanç hürriyeti. İnnel ebrara lefî naîm. İyiler elbette ki nimetler içerisinde olacaklardır. İyi olmak için kendinizi korumanız lazım. Yani şöyle düşünün. Üzüm suyu sıktınız. Üzüm suyunu korumazsanız oda sıcaklığında ne olur? Şaraba dönüşür. Korumanız lazım. Siz kendinizi de korumazsanız bu vücut nasıl hayvanlar helal haram ayrımı yapmaksızın önlerine gelene saldırırlar. Bu vücut da hayvan gibi helal haram ayrımı yapmaksızın canının çektiğine saldırır. Onun için kendini koruman lazım. İşte takva o. Onun adına takva deniyor. Kendini koruyacaksın. Ne yapayım canım çekti. Kardeşim ne yapayım canım çekti demeyeceksin. Canım çekti ama Allah haram ettiği için yapmadım diyeceksin. Ne yapayım demeyeceksin. Kendini korumak zorundasın. Her şey öyle. Şimdi yiyecekleri buzdolabına niye koyuyoruz? Korumak için. Allah'ın yarattığı kanun böyle. Kendini koruyacaksın. Öyle sere serpe bırakmak yok. Kendine sahip çıkacaksın. Ne yapalım? Ne yapalım böyle yok. Allah sana o aklı onun için vermiştir. Ve innel fuccara lefi cehim. Fuccar da elbette ki cehennemdedir. Şimdi yukarıda bir وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ fecra kelimesi, yırtılma. Füccar kelimesi de dininde yırtılma olanlardır. Yani ibadette mesela Allah namaz kılıyor, kılmıyorsun da bir yırtılma meydana geliyor. Allah işte şunu yap diyor, yapmıyorsun. Bunu yap diyor, yapmıyor. Her yapmadığın şey sende bir yırtılma meydana gelir. Bir yırtılma meydana gelir. İşte buna fücur deniyor. İşte biz bunu Türkçe'ye günahkar, günah diye tercüme ediyoruz. Çünkü Türkçemizde Kur'an-ı Kerim'de geçen ve bizim günah diye tercüme ettiğimiz çok değişik kelimeler var. Onların her birinin karşılığını ben şahsen bilemiyorum. Ama belki uzunca bir çalışma yapılırsa her birisinin tek tek karşılığı ortaya çıkar. Mesela burada bakayım füccere nasıl mana vermiş. Aa, çok güzel. Yani Allah rahmet eylesin. Şu elmalı bu açıdan çok değerli bir tefsirdir. Bak ne güzel söylemiş. Allah'ın buyruğundan çıkanlar demiş. Hani açılma oluyor ya işte yırtılma dediğim bir çıkış. Güzel bir şey yani en azından günah dememiş şeyler gibi, diğerleri gibi. Yani kelimenin bir farkını ortaya koymuş. Ve innel fuccara lefî cehîm. Hadi biz rahmetli Elmalı'nın tabirini kullanalım. Allah'ın buyruğundan çıkanlar elbette ki cehennemdedirler. Yaslavneha yevmeddin. İşte o hesap günü, hesap kesim günü. O borcun alacağın ortaya konacağı gün. Din günü yani deyin günü diyebilirsiniz. İşte o gün onlar o cehenneme gireceklerdir. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبٍ O cehennemden hiç uzaklaşamayacaklardır. Cehennem onlardan hiç uzak kalmayacaktır. Ya bir günde şunu gözümüz görmesin ya, öf. Bir beş dakikada kendi kendine, ya mümkün değil. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Sana kim anlattı, kim bildirdi? O hesap günü nedir? Hesap günü nedir? Gidip gelen oldu mu? Bu hesaba çekilip de gelip sana haber veren var mı? sümme ma edrake. Evet evet. Sana kim bildirdi? Ma yevmuddin. Hesap günü nedir? Bunu öğrenebileceğin bir kaynak var mı? Gidip gelen var mı? Yok. O zaman kim bildirir İsmail? Bir tek Allah'tan öğreneceğiz. Öyleyse başkalarının yalanına kanmamamız lazım. Allah ne demişti o? Allah ne diyor? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Hesap günü hiç kimsenin hiç kimse lehine hiçbir şey yapmaya gücünün yetmediği gündür. Hiç kimsenin, hiç kimse dediğiniz zaman peygamberimiz de dahil olur mu? Hiç kimseye dediğimiz zaman istisna olur mu? Hiç kimsenin, hiç kimseye hiçbir şey yapamayacağı, yapmaya gücünün yetmediği gündür. Öyleyse birisi kalkıp da falan beni kurtaracak, filan şunu kurtaracak dediğiniz zaman bu ne oluyor? Büyük bir yalan oluyor değil mi? Bu yalanın orada ortaya çıkması da ne kadar kötü. Büyük bir ümitle geliyorsunuz, bomboş oluyor. Beni falan kurtaracak, beni filan, yok. O gün hiç kimseden hiçbir şey beklemeyin, yok. Senin yaptıkların varsa, yani hesap kesiminde karlı çıkıyorsan tamam. وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ. O gün emir yalnız Allah'a aittir. Onun için geçen de işte o geçen hafta yaptığımız toplantıda şu ortaya çıkmıştı. Hani şae fiili vardı ya, şae ve erade. Erade istemek, şae yapmak. Yani kişinin kendi isteğiyle bir şey yapması. Kıyamet günü hiç kimse şae fiilinin faili olamıyor. Peygamber de dahil. Yani hiç kimsenin orada irade hürriyeti yok. Yani istediğini yapma hürriyeti yok kıyamet günü. Ama cennete gittiğiniz zaman ne isterseniz yapabiliyorsunuz. Orada Allah bize her türlü işi yapma fırsatını veriyor. Ama mahşer yerinde yok. Çünkü hiç kimsede hürriyet yok orada. لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا. Rahman'ın izin verdiği başka. Onun dışında hiç kimse konuşamaz. Konuşan da doğruyu söyler. Yok şunu da diyecek. Yok. Neyse o. İşte o gün böyle bir gündür. Şimdi bu ayetleri okuduğum zaman mesela ben Süleymaniye Camii'nden namaz kıldırıp da bu sureyi Zamm-ı Sure koşup da okursam son ayetlerin manasını verdim mi birkaç kişi bir fırlar. Sen ne demek istiyorsun diye bana şey yapardı, sataşırdı. Ben bir şey demiyorum. Bu Allah, ben sana sadece Allah'ın ayetini okuyorum. Sen Allah'ın bilmediği bir şeyi Allah'a anlatıyorsan onu sen ahirette anlatırsın. Ben anlamam o işlerdi. Kendi kendimizi kandırmayalım. Ve iki türlü din var. Geçen hafta burada bitiş konuşmasında Rasim Hoca konuştu. Şimdi Rasim Hoca'nın konuşması Azeri lehçesine yakın olduğu için herkes onu anlayamadı. Ama ben onun tekrar bir özetini yapayım. İki türlü din var yeryüzünde. Birisi indirilmiş din, birisi uydurulmuş din. İndirilmiş din Kur'an-ı Kerim'de olandır. Siz indirilmiş dinle insanları sömürme imkanına sahip olamazsınız. İnsanları sömürmek istiyorsanız o ancak uydurulmuş dinle olur. Onun için Müslümanlardan başlayın. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan dini dışarıya çıkarın, onun dışındakinin tamamı uydurulmuş dindir. İşte orada o uydurulmuş dinde kurtarıcıların olması gerekir. Çünkü birisi kurtarıcı olarak devreye girecek ki öbürü de ben de kurtar desin, o da diyecek ya kurtarmıyor kardeşim diyecek, ya şuraya bir iki şey at da bakalım. Ama kurtarıcı diye bir şey yok. Yalnız Allah var derse adam sana niye 3-5 kuruş versin ki? Uydurulmuş dinle insanların büyük bir bölümü kendini kandırır. Ama kanan da bilir, kandıran da bilir. İkisi de bilir ne yaptığını. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Peki, şimdi ara veriyoruz.